del 4.6. Se quedó parada, se no fagó nada, incendiando meu pensar. Se sonó meada, se quedó pasmada, estou agardando por ti. Bueno, agora comezamos a segunda hora de Sempre en Galicia. ¿A dónde nos vamos agora? Vamos a Galicia outra vez, pero en este caso imos a atravesar a ría de Vigo. Non me digas que vamos a Moaña. Aí vamos, aí vamos. Vamos a falar, que había tempo que non falábamos con él. Conveniente poñerse en contacto con persoas admiradas e coñecidas. Luís Chapela Bermúdez, que é Luís da Roxa. Moi boa tarde, Luís. Boas tardes, amigos, boas tardes. Boa tarde. Este poeta que admiramos e coñecemos, que ademais síguenos na radio, sabes ti? Sí. Escoítanos de vez en cando. E nós tamén nos seguimos a él. Benvido, moi boas tardes, Luís. Boas tardes, boas tardes. Aquí andamos con unha mañán de moita chuvia, pero pola tarde con moito sol. Ah, sí? Ou seja, sí. Parece que está a ver no Caribe, logo entón. Efectivamente, máis ou menos, eh? Claro. Chuvia para que a erva aumente, calor pola tarde para que premallar o pan limpalo. Efectivamente. Sí, sí. Bueno, como está a playa da Xunqueira? A playa da Xunqueira, según día prensa hoxe, parece ser que está desaparecendo o marisco, as ameixas e os barbaretes, todo iso. Por culpa de moita auga, non? Debe ser, claro. Jolín. A hoja 12, pois claro, falle daño, claro. Daño ao marisco. Bueno, sí. Luís, eu quería falar contigo por dúas cousas. Unha delas porque aí no concello parece ser que tivestedes reunión interesante con respecto á Fosa de Graveira, pero tamén o faro ilumina unha nova primavera que ti te deches a coñecer. Evidentemente, porque estamos aí traballando bastante, bastante duro para descubrir dunha vez quen son esas cinco persoas que están aí enterradas, porque se desconfía que sean cinco veciños daqui de Moaña. Carai. Que son, por un lado, hai dous hermanos, e por outro lado, outros dous hermanos. Se está Manuel e Eugenio Cancelas Corrales, Emanuel e José Blanco Costas. Carai. E despois hai outro, que é un quinto, que é Juan Vázquez San Pedro. Bueno. Entón, aí están traballando, agora a conselleira de memoria. De memoria histórica, Ortega, claro. De Ortega, que se estuvera tamén na Diputación, xunto coa colaboración de Monse Fagardo, pois están aí traballando o arreo, e o asuntamento se vai a facer un pouco, de alguna maneira, entre unha subvención que veu para cortejar todos os datos e despois o asuntamento pagará o resto pois para acabar dunha vez e saber realmente quenes son e se son e se non son, rendirlle unha homenaxe e saber quen son estas personas. Bueno, fantástico, unha cousa que bueno, parece que algúns que hai por aí adiante non che dixo de que nome, pero parece que din que a memoria non hai que remexer nela e en realidade hai que facer o posible para que estes nosos antergos teñan recoñecemento, lóxicamente. Sí, hai que remexer e hai que buscar porque non queda outra, porque ademais aquí en Moaña foi un naquel tempo morreu moita xente, foron moi sanguinarios, eh? Sí, a cousa foi aquí estamos facemos todos os anos tamén un recital de memoria un monolito que está frente ao Ayuntamento, que traballamos moito para que se fixera. Sí. E este ano pasado, por primeira vez, fixemos unha ruta por os lugares da memoria. É dicir, no que é o centro do pueblo, vamos recorrendo e explicando un pouco todos aqueles lugares interesantes de memoria. E tuvo moita acollida, estuvo o tema interesante, incluso de xente de fora, que non sabían... Claro, miran o pueblo moi bonito sin saber a súa historia, non? Claro, claro, claro. Bueno, pero teñen un bon speaker, un bon quer dicir que cando faz o que se pode, faz o que se pode, eh? Ah, non, faz o que se pode, pero ti tamén, ademais, estiveche aí no instituto, me parece que teño entendido que os teus libros, porque, non? Sí, sí, porque vou ali, teño hora, por exemplo, para despois de Semana Santa, teño que volver aos institutos para contarlle aos rapaces o que é a memoria no noso pobo, non? Claro. Todas estas cousas. E os teus libros, a Calor da Lareira e a Sendeiros, non? Efectivamente. Este veches acompañado, me parece que o Xan Leira tamén te... Sí, o Xan Leira, sí, tamén está o amativo aí. Sí. Traballamos moito neste tema da memoria, desde... eu creo que foi antes, incluso desde o 2006, pero antes... Sí. No tema da memoria, aquí en Moaña se leva traballado moitísimo. Pues, alegro-me moitísimo. De verdade, que vale se ter moito éxito, porque non somos talidos. Eu dixo que incluso nos institutos, os profes, a veces, teñen medo, porque os rapaces que se levan a bandeira, que se non levan bandeira, que se protestan por todo. Bueno. Eu cando entro na aula, se lle dixo, daqui non sal nadie, hasta que acabemos. Ben feito, entonces, ben feito, ben feito. Entonces, iso ten que ser así. Porque, sí, sí. Bueno, non sei se sabredes que saquei un último libro de relatos que como me deu un medio achuchón no corazón, non pude presentalo en condicións. Entón, ainda teño aí unhas presentacións pendentes en Vigo, non sei onde tal. Bueno, e é un libro de relatos que se chama Remuños do Tempo. Ah. Que recolle conversas e vivencias que se foron sementando ao largo dos anos, non? Coa xente daqui do pobo. E agora están plasmadas pois nas follas deste fermoso libro, non? Pois hai que presentalo na radio tamén, é dicir, dicirnos de que vai o asunto, e onde se pode mercar, e todo eso. Xa vos lo farei chegar, xa vos lo farei chegar. Vale. Sin problema. Escoita, outra cousa máis. Me parece que Xan Leira o Inge, teremos que falar tamén con él, porque estades traballando cousas, porque este ano celebrase o ano Castelao, non? Sí. E entón él sei que está facendo documentais, algo relacionado con... Sí. Ahora mismo está en Argentina, en Buenos Aires. Carai. Que está facendo unha exposición de grabado, que xa estuvera en Santa Eugenia de Ribeira, aquí en Galicia, pero él ahora está en Argentina. Non sei, eu calculo que a mediados de... ou despois de Semana Santa debe estar de volta, máis ou menos, eh? Sí. Vale, e, pues... bueno, con San estamos facendo... fixemos o tema de Bóveda. Anda. Donde recité uns poemas en varios sitios, Redondela, Marín, non sei que. Bueno, e colaboramos moito, sí. Entón xa estás bastante recuperado, aínda con sentidiño, pero recuperado do asunto... Sí, pouco a pouco. Teño que estar aí, aínda este primeiro ano... Creo de bajariño. Aínda teño que tomar moito pienso, como digo. Bueno, de bajariño, pero con sentidiño e acuso... Se estás controlado o asunto... Aquí Armando tamén tive que pasar pola máquina para poder amañarlle algo do corazón tamén. Tamén. Entón hai para todos, como digo outro. Sí, eu tamén pasei pola cuitela. Tamén. Bueno. Pero bueno, vais recuperando, aquí o temos, de verdade. Sí. Non queda outra. Claro. Sí. Pois, a cuidarse moito, eh? Home, claro, sí. Entón, pois, cando vexas a Xan, dille que temos ganas de contactar con él tamén e falar de esas novidades que tendes pendentes, non? Sin problema ningún. Non te preocupes, se eu comento eu. Vale. Perdón. Despois de Semana Santa, entón, vas ir aos institutos outra vez. Sí. teño un cole en Chapela, un colexio de nenos, e outro en Marín, que esos son para falarlle do libro do Peroso. Ajá. Os nenos. Uh-huh. E despois teño nos institutos do tema da memoria. Da memoria, moi ben, moi ben. Escoito, então, quero te preguntar unha cousa así, regular, entre comillas, porque tes unha filla que tamén é un cerebrito, e entón hai tempo que non sabemos moito dela, por onde anda? Está traballando lá en Santander. Ah, Están cubrindo as costeiras do Bonito, da Xarda. É unha grande científica. Sí. Entón están desde, vai toda a costa, desde Coruña hasta Pasalla, creo que é. Carai. E bueno, sabes como é, estos van, están centralizados en Santander, pero recorren todo, non? Claro. Pois dálleme unha aperta da nosa parte, eh? Sí, me será dada, sin problema. A ver se falamos no outro día con ela para que nos diga a ver como van os seus escritos. Que ela sempre recolle moitas cousas das que pasan no... Sí, recolle. Ten esa cousa que, oye, sempre está ben que se recolle todo. Home, porque, a documentación claro. Sirve para que os que non sabemos aprendamos. Claro. Eu en dous... Me parou o cura, iba para comer e iba retrasado. Luis, se o é mí que vou comer, home, noutro momento. No, espera. Entón me vou a decir, oye, mire, eu non sabía que a señora esta que morreu que era tua irmán, e tal, e tumba, e mira, e o poema ese que se leu na misa, porque unha neta dela, leu un poema que lle escribiré eu. E ele encantou, pero ele dixo, na misa dixo, parece-me que é de Rosalía. Entón, tan boa era. Sí, depois a miña sobrinha dixo-lle, no, mira, lo escribió a mi tío, mi tío Luis e tal, foi onde se deu cuenta de que era da familia, claro. Pero bueno, este é un cura, un caralleiro, sabe? Pero é un detalle, non? Que se dera conta... Pero, sí, no, bueno, é tremendo. Pois, alegro-me moitísimo de falar contigo, Luis, que é un prazer enorme. Aquí, Manolo, quere che preguntar unha cousa, escoita. Quería lle preguntar, porque estáme explicando que vai facer conferencias aos institutos. Sí. E a miña pregunta é, cando se fala de memoria histórica e todo isto, hai resistencia dos pais... dos rapaces, etcétera, nestes institutos? No, mira, os profes teñen unhas aulas en concreto que os rapaces van violentados, E sí, van, son un pouco violentos e tal. Entonces, eles me dicían, bueno, se algún se porta mal, botámonos fora. E eu entro e a saco se lle digo, de aquí non sale nadie hasta que acabemos. E aquí escoita todo o mundo. Crea ou non crea, ou deixe de creer. E salimos pa fora, e os profesores todos medio agachados por alí, que tal, é maravilla. Alí nadie se inmotou pa nada. Sí. Sorpréndense tamén, non? Sorpréndense eles mesmos. Do que ti lle contas, porque claro, están, non teñen documentación, claro, eles non saben nada. Claro, porque eu a falarlle de xente que eles conocen. Uh-huh. E lle dixo, se non o chegar a casa, preguntadelle a vosso abuelo, a vosso pai. Ajá. E se lle entro e dixo, mira, vos conocedes a este chaval de aquí de Moaña que soja no Salta? Que é o Iago Aspas. Iago, sí. Bueno, pois Iago Aspas, o bisabuelo de Iago Aspas, quixeron matalo vivo. Sí. Amarrandolle unha pedra e fundeándolo no mar. Sí. Esto foi así. Entón, é dicir, e aquel home, con esas ansias que tiña de vivir, agarrouse a pedra e chegou nadando hasta a playa. Pero fíxate ti, que forma de matar, Que claro, eso é máis... Crueldade. Aquí en Moaña foi terrorífico. Terrible, non? Porque, mira, incluso a xente, non sei se chegaste a ler algo desto, a xente incluso a amarraban polo barco, polo costado do barco, dos barcos, amarrábanos e os esmagaban contra o muelle, contra o peirado. Isto está recollido incluso nos archivos do ABC, do outro, Carai. Isto teño eu oído, vaya, oído ao pai de Maica, que ben nos coñeces. Sí. Pois, teñíis oído falar destas barbaridades, porque eso non é de personas, eso é unha barbaridade. Vai, por Deus. Verdadeiros animales, eh? Animales, pois, por aí. Verdadeiros animales. E despois incluso un, que era de Domallo, que este, despois de matar as persoas, ainda iba a abusar da muller. No me ainda arriba. Así como te digo. Vaya, madre. E, bueno, e chegou incluso hasta casi, viviu casi hasta a chegada da democracia. Ou sin casi. Pois pues, que sorte tú. Pero a xente non esquecía aquel feito. Entende? Ni se esquece, porque moita xente... eu non rebusco, nin quero que xusquen a nadie, pero claro. quero saber a verdad, claro, do que pasou un pouco. Claro. Máis historia que esa. No, e recollelo quere decirse que quede constancia de que a vida era dun xeito e agora é doutros, grazas a que loitaron, moitísima xente loitaron, claro, para que hoxe estemos como estamos, non? Moita xente, mira, eu tuve un problema co enterrador vello de Moaña, do cemiterio vello, porque ti cando entra no cemiterio de Moaña, a man direita hai tres peldaños de pedra que nadie sabía pa que era aquilo, no medio dun sardín. Bueno, pois eso o fixeron ordenado por a falanxe para botar ali unha cruz dos caídos, dos deles, dentro do cemiterio. Entón, cando eu descubro eso, e sale no Faro, nun aniversario de Franco, non sei como fora, que me pidieron unha serie de apuntes, o Faro de Vigo, claro, aquel home rebotouse todo. Por que eu dixía aquelas cousas? Que sabía eu? E cando era verdad? Porque eu dixía, demostre mosté que non foi pa iso. Porque aquelo non se puso ali porque o cura, o párroco de San Martino, o padre Rubiños, lle fixo frente á falanxe. Amigo. E lle dixo, oye, o cementerio é pa todo mundo. Claro. Non é solamente pos caídos dun bando. Claro. Hombre. Vai. Escoita, sabes que nos están escoitando dende Suiza, hai un amigo, uns familiares, sí, Máximo e Mercedes, que nos están a escoitar e dicir verdades que aínda hai xente que a nega. En a súa terra, precisamente, ele é de Lanzarote, non sabes, pero que está casado con unha moza de Cedeira. Bueno, que a Mercedes, bueno, pois dice, na súa terra e en todas as partes houve cousas desas desagradabilísimas, pero que tanto dun bando do outro, pero polo menos que poidan os herdeiros, quere decir, os que hoxe en día son netos ou birnetos, que poidan recoller esa... Exactamente, pero... efectivamente, que sepan o que pasou. Claro, o coñecer a historia. Claro. Real, auténtica. Para que non volva a suceder. Correcto. Se trata precisamente de eso, non? Non, non adoctrinalos. Non amansar os rapaces, hai que enseñalos. Claro que sí. Claro, porque é que se non enseñas na escola, do claro. Que ti lle falas, nos libros non ven nada. Claro, no, claro. Eso, ainda hoxe non ven nada nos libros. Entón, é dicir, ti, se lle estás dicindo unha cousa do seu pueblo, mesmo do seu pobo onde el vive, sí. Claro que os enganchas. Enganchanos porque, oye, estamos falando de aquí, de fulano, de un barrio tal, no outro tal, entendes? Claro. Bueno. Eso cambia. De verdade que é un placer falar contigo. Seguiremos facendo. Xa non nos estenderemos moitísimo máis, pero que sí é certo que noutro momento voltaremos outra vez a estar contigo, Luís. Vou ter que lervos un poema para acabar. É o que quería. Eu iba quitáxeme a palabra da boca. Quería que me leras algo, porque eu antes comentei o asunto que nos dixeche que ei nos faros había primavera, pero tamén hai que escoitar a túa creatividade poética. Sí, últimamente creo que me estou pasando, estou escribindo demasiado. Bueno, pues veña, a ver. Bueno, vamos a poñer, veña, escoitámoste. A ver, vou escribir ou vou usar a ler un poema que fixen cando foi este o Día da Muller, non foi? Aí atrás. Sí, o día 8. Sí. Bueno, de marzo. Pois isto que eu fixen aquí sentado na cociña dice así: Ollos de lume mar, Nos teus ollos, muller, o vento canta como os faros da luz na noite calada. Fogar de estrelas, ardor en danza, onde a verdade nunca se apaga. Ollada limpa, seibe serena, como regato que nunca mente, como a marexada que se revela e racha os medos dun mundo inerte. Levas nos ollos toda a forza, toda a historia das que loitaron, toda a esperanza que rompa as portas do futuro que está soñando. Quen te mira sabe o segredo. Non hai cadeas para quen sente, porque a tua ollada firme e eterna é vento bravo, é luz valente. Rematando. Bueno, a clase é pequena, pero suficiente para agradecerche moitísimo ese agasallo que nos fixeche. Bueno, que é un agasallo para as mulleres, para a dona, lóxicamente. Sí, sí, sí. De verdade que é un placer escoitarte. Seguimos desexándote moito éxito. Que ten... Pois, moitas gracias a vos tamén. Feliz Semana Santa. Igualmente, e Armando, que se mellore moito, que teño ganas de velo. A ver, sí, a ver, a ver si na Semana Santa se chega tamén aí a Galicia. Para cargar as pilas. Para cargar as pilas, porque dille que os aires de aquí son totalmente purificados. Claro que sí. Claro. Veña. A mí vas bueno, a dicir. Veña, unha aperta. Cuidarvos moitiño, unha aperta grandísima, eh. Hasta logo, Luis. Hasta logo, Luis. Chao, chao. Vamos a coitar unha peza especial que lle vou a dedicar precisamente a Manolo. Vamos alá. Titúlase Uns. Ahora verás, después digo dicho título completo.